Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك Sluku sluku pada pada ilahilu sirama menyang solo lelehi payung muda majendit lolo lupa wong mati ora Yen opa mateni bocah Yen urip boleh aduwe Allahumma salli wa sallim ala